Entzun, esan adierazi. Antxeta irratia, urtero-urtero, aur baten ilusio berarekin. Antxeta irratia, euskaldunak garelako. Eguerdiko ordu batetik bietara, astelenero hilabeteroko saio bereziak dituzue Antxeta irratian. Lehen astelenetan, apetik ordu beteko elkarrizketa saioa duzue. Bigarren astelenetan, pediatriaz, dietetikaz, ala mugaz gaindiko aholkularitzaz mintzatuko gara. Hirugarren astelenetan, radiokulturak eskainitako saioa entzunen dugu, eta laugarren astelenetan berriz, kabitik bertso saioa eskainiko dugu Antxeta irratian. Antxeta irratia, entzun, esan, adierazi. Antxeta irratia zure telefono mugikorrean entzun nahi duzula? Baz duzu itxaron beharrik. iPhone eta Android telefonoetarako aplikazioa eskuragarri duzu. Zure gailuan instalatzeko ohiko aplikaziogunetan sartzea eta Antxeta irratia idaztea besterik ez duzue. Antxeta irratia zure telefonoan ere bai. Egunon berriro ere Euskal Irrati eta Antxeta Irratiko entzuleok hementxen jarraintzen dugu, Jean-Pierre Garokaren eta biok, Xabier Martínez Antoñana, egunon berriro ere, Jean-Pierre. Egunon berriro ere. Bueno, astelena, kiroletik ekin ba, leunagoak izaten direla esan ohi dugu, baina eskualdeko taldeek emaitza positiboak lortzen dituztenean, ba, are eta leunagoak bilakatzen dira. Real Unionek huts eta batekoari eutxi zion zubietan, eta Bidasoak kostata, Artalekun 30 eta 25 garaitu zuen Villa de Aranda. Hiru zertzeladetan, Jean-Pierre, zer gora epatuko zenuke asteburuaren inguruan? Nik alde batetik Real Unionen garaipena. Hiru esan ditut, eh? Zer? Hiru zertzela da. Bat, Real Unione... Real Unionea noski baietz. Erreala dena noski baietz. Hortxe. Meritu handia eta Imanol Alguaziren irizpidea jarraitzea. Eta gero beste alde batetik, Bidasoaren garaipena, baino... Akunsaren porrota. bueno, itzei, guzti hortaz, itzeiteko parada izango dugu. Eta jarraian, ba, ordu bat izango dugu, ba, guzti horretan lasai eta astiro... Mintzatzeko, neurketa horien protagonistak izango ditugu, bai Errealarenak, bai Bidasoarenak eta bai Real Unionarenak, eta euren ahotsetatik ba, neurketen detaile guztiak ezagutuko dituzue. Jean-Pierre, beste behin ere Real Unionen emaitza asmatu zenuen, nola egiten da hori? Zure datu guztiak, eski zehatzak, hartu nituen eta... Bai, bai, nola egiten da hori, ja? Bigarren asteburua jarraian Real Unionen emaitza asmatzen duzula. Eta etzinen bakarra izan, Kalani 19 eta, mila behatzireun da amabos Twitter kontuak ere asmatu zuen. Kalani asmatzea normala. Jarraitza jesutxua, oso ondo. Egunero, jarraipena egiten du. Egunero. Bueno, Bidasoaren neurketaren aurre ikuspenetan ordea, ba denekale. Ia nik asmatu nuen, nik seiko aldeaz irabaziko zutela aurre ikusi nuen, baina postengatik irabazi zuten. Tira, jarraituko dugu, neurketa guztietan, kiroletiken batu iterrean, neurketen aurreikuspenak egiteko aukerak izango ditugu, beraz, ondo entzun, gaur, ba, aipatuko ditugun gakoetan, izan ere, ba, bihar bertan, Bidasoak Valladoliden aurka jokatuko duelako, eta horren aurreikuspena, saioaren amaieran ere, egingo dugulako. Hala ere, saioa, futbolarekin eta konkretuki, Real Unionen neurketarekin hasiko dugu, denboraliko hirugarren garaipena erdietsi zuen atzo Aitor Zuleikaren taldeak huts eta bat garaitu zuen zubietan Sanse, eta egia esan oso neurketa serioa egin zuela Real Unionek, astapenean oso ondo aritu zen, 8. minutuan Mario Kapeletek egin zuen irundarren gola, irundar batek irundarren gola egin zuen. Ondo jokatzen jarraitu zuen, baina 14. minutuan Donosoren lesiorekin batera, ba, Sansek aurrera pausua eman zuen, eta Real Union inoiz ez bezala defendatzen hasi zen, eta bigarren zatian Jean-Pierre, ba, are gehiago defendatu behar izan zuten, izan ere, ba, Madrazo, Aitor Zulaika, eta besteren bat ere, kaleratu baitzuten, ez? Ba, dena nola aipatu duzun eta ia dena, oso ondo ia dena aipatu duzu, aipatzeko bakarrik Granunek jakin zuela eta sofritzen. Sofritu zuen bigarren hain zuzen ere 74 minututik aurrera. Hor Madrazo kanporatu zuten, Aitor Zulaika ere kanporatu zuten, Ricardo Costa ba atezainen entrenatzailea ere kanporatu zuten. Bueno, atzoko bueno, bidea hortik azalduko dugu nola bai, edo bueno, zera, baina hori azken finean hor kontutan hartu behar da garaipena eskuratzea oso garrantzitsua zela. Zergatik astezkenean galdu egin zutelako Alabes B beren arroka, eta azken finean bigarren B mailan eta multzo guztietan, eta aipatu behar da, garaipenak dutela balioa. Ba, kizu, eta baino, jardunaldi honetan, are gehiago. Claro, ba, berdinketa asko izan dira, nik galdetu nuen atzo berdinketari kontuak, ba, ez dago berdinketari, baina atzo bai. Atzo bai. Eta Real Unionek onartu zituen, noski baietz. Ba, guain duela, bi urte, hainbeste berdinketa, eta Real Union zigortuta. Azkenean, ez zuen galtzen... Berdinketak helarazten genitu. Bai, beti berdinketa. Ba, oso ondo jokatu du, baina beti garaipenari gabe. Eta garaipenari gabe arazoak. Eta garaipenari ez bali behar duzu eskuratzen, zigorra jasotzen duzu. Ez sailkapanean. Aurten, 9 hiru garaipena eskuratu ditu, egia esan Laredon galdu egin zuela, baina Laredon ere lengoan, nik ikusi nuen Racing de Santander, zakur zahar bat... Otsoa bezala sofritzen gozearen aurrean. Sofritu nola egin zuen... Datu bat emango izut. Puntxu bat hartzeko han bertan. Datu bat emango izut. Laredok 19 jardunaldi jarraian dara matza, ba, puntu bat behintzat ateratzen bere zelaian. Ta hori zerbaiten gatik izan zerbaiten gatik, ba, ipatu galdu gabe. Gabe. Bueno, neurriak... 19 jardunaldi. Ba, eta ze neurriak duen futbol zelaia horrek, egia esan, tape Borja Bigirak esaten zuen tapiza bezala dala, tapetea bezala dala, oso, baina, claro, neurri horietan, neurri hartua dituzte, neurri guztiak, eta jokalari berezi, hori indartsua dira, eta gainean, bigarren jokaldietan, eta, bueno, hor, Racingek berdindu egin zuen lengua, bueno, Racingek galdu egin zuen, eta Alavesen aurka porrota ere bai, garaipena sarriena lehioaren aurka, eta gero Barakaldoren aurka, indarrean, eta gero atzo garaipena oso garrantzitsua, oso ondo antolaturik jokalariak, eta lerroak oso gertu, bai atzelariak, erdilariak, eta bai Kapeletek eta bai Galanek bere lanan bete egin zuten laguntza eta babesa ematen beste jokalariek. Hortxe... Azkenan binean, amaikakoak behar zuen ba, indar guzti hori bat eginik, ba, garaipen hartzeko zesanze, abiadura horrekin, futbol zelaia horrekin, nolako neurriekin, eta nola mugitzen duten baloiarekin, ba, beti arriskutsua da, eta atzo ere arriskua sortu egin zuen, baino irazusta, eta atzelariek eta Renunek osatu zuten lan, oso garrantzitsua, oso ona, eta kolektiboki hartu zuten bere gain, eta menperatu zuten sanse eta garaipena oso garrantzitsua eskuratu, eta horregatik beratzi punturekin dira. Nik iru izen gore batuko nituzke, ezakitea zuri zer irudituko zaizu, baina nik ba, puntua jartzekotan, 3 txustari emango nizkioke, izan ere, ba, bueno, sekulako geldiketak egin zituen azken minutuetan, ez bakarrik azken minutuetan, neurketa osoan zehar, 2 emango nizkioke Kike Riverori, bere estreinaldiko neurketa izan zuen hasierako ba, 11 eta oso neurketa txukuna egin zuen erdialdean, eta bere alboan puntu bat emango nioke ba Jagoba Beobideri, izan ere ba zenbat partio jokatu izan ditu bere karreran zehar Jagoba Beobidek, eta atzo zubietan ba gaztetxoen aurka, bera baino azkarragoak eta bizkorragoak diren gaztetxoen aurka nola defendatu zuen eta ze kasta erakutsi zuen beste behin. Eta bueno, hortxe ba nik goraipatzeko nituen hiru izenak. Egia da, gero Jorge Galanek eta Mario Kapeletek oso lan ona egin zutela, Mario Kapeletek gainera gola egin zuen, eta garaipena garrantzitsua ez bakarrik defendatzen jakin zutelako edo sufritzen jakin zutelako, baizik eta aurreko jardunaldian Alabes beren aurka justu defentsa lan hori zutelako hain ondo burutu, eta urrengo jardunaldian sekulako bekuntza erakutsi dutelako. Ja, ze uste du gertatu dela? Lan gutxi egin dutela defentsa lanetan, entrenamenduetan. Beste gauza prestatu egin dituzte. Baina defentsa lanetan, claro, aldaketa bat egon da hor. Oso garrantzitsua. Borda, bueno, taldeetik kapo dagoan, da kolpe bat hartu zulako, eta Gorka Kijera galetik pasatu da erdira, eta hor ekizenarrekin batera lana betetzen dute, kijerak betetzen aldu noski baiet lan hori, baina hor pitxat desorekatu da. Eta alabezek profitatu zuen afera hori, kontu hori profitatu zuen, baina gehiago prestatu behar da hori. Zer egiten zuen lehengoan ekizenar lehen golan eta nun zegoen, egalean joan zen oso gutxi prestatua. Defentsako lanak, eta nik uste dut Aitor Zulaikak hori kontutan hartu egin duela, eta atzean behar dala kontrolatu afera hori, eta lekua ez galdu. Agian horregatik atera zuen zubietan Iban Pérez, eta... bigarren zatian jokatu zuen Iban Pérez, eta oso ondo. Iban Pérez egia da lehen hiru neurketetan Gexan Elosegi aritu dela eskuine galean. Eta oso ondo ere bai. Baina egia da, Gexan Elosegi aurrera juten den defentsa bat dela, eta Iban Pérez pixkat atzerago geratzen den horietakoa, eta bueno, defentsa arloan nabaritzen dela hori ere bai. Tira, aipatu dizuegu, protagonisten adierazpenak entzungo zenituztela, lehenengo protagonista jada daukagu, Aitor Zulaika entzungo dugu, atzoko neurketaren inguruan. Nik uste dut Sansen kontrako partiduak bai etxean eta batez ere zubietan, exigentzia handiko partiduak direla arlo desberdinetan, ezta? Bai arlo fisikoan, bai arlo psikologikoan, bai arlo mentalean, bai arlo tekniko-taktikoan, zeren bereiek aberastasun puntua handia dute taktikoki, orduan exigentzia handiko partidua da, ezta? Eta zubietan puntua lortzeko eta zer esanik ez partio erabazteko gauza asko ondo egin behar dira, eta nik uste dut gaur hala egin dugula, eta bueno, sorioneko gu hiru puntuak lortuta. Kuriosoa da baita ere, bai gure partiduak, ezta? Hiru irabazi bi galdu, eta bai gure grupo eta beste subgrupoan berdinketa gutxi ematen ari direla eta partidu asko direla irabazi edo galdu. Zerbait ez ohikoa beste denboraldietan, denboraldi hasieran biaren memailan, baina ematen ari da, eta horrek exigitzen du puntu kopurua handiagoa izatea, ezinbestekoa dela, ezta? Eta ez dagi paradoja o kuriosoa, segurazki ez kasualitatea, kausalitate bat egongo da batzean, eta hala ari da gertatzen. Bueno, azken hitza kontuan hartuta, aipatu du ez dela etzirela berdinketarik, behintzat Real Unionen urketetan etzegola berdinketarik, jardunaldi honetan zenbat berdinketa egon dira, Jean-Pierre? Denak. Real Unionenak ezik, denak. Eta hori, Real Unionek sailkapenean goipoztuetara hurbiltzeko baliatu du, eta, bueno, kausalitatea izango da, Aitor Zulaikak esaten duen bezala. Hala izango da. Tira, Aitor Zulaikak aipatu du Real Unionek momentuz ez duela berdinketarik erdietxi, guk hemen baino gehiagotan esan dugu bigarren benmaiako, bigarren multzonetan berdinketa gutxi ematen direla, eta esan dakoa, jardunaldi honetan. Garaipena Real Unionentzat izan da bakarra, eta gainontzeko neurketak berdinduak izan direla. Sailkapenean 9 punturekin, 5. postura igo da Real Union, eta datorren astean, sailkapeneko bigarrena den Amorebietaren aurka jokatuko dute, Urritzen bertan. Berdinketa lortzen ondo legoke, ez da, Jean-Pierre? Garaipena ere bai, baina, bueno, ikusiko dugu. Laua laurren gutxitan... Garaipena asko zobe, noski. Bai, baina ez da, erraza. Horregatik diote berdinketa. Urritzen eskarmentu dugu, joan den urtean irabazi egin zuen, Urritzen argi eta garbi, bat eta lau. Baina, gara, beste kontu bat zan. Eta hiru atzilarikin jokatu egin zuen, Alberto Iturralderen agindupean. Jokalari ezberdina zian, eta sistema ezberdina, egun hartan bereziki eta Azkoiti egon zan, erdilari kapitain bezala. Orain kolpatua dago Azkoiti, baina alata guztiz ere, egun hartan, lan txukuna baino gehiago egin zuen ranunek, oso dotore aritu ziren, eta Galanek ere bere eguna izan zuen, Urritxe futbol zelaian, eta Garaipena eskuratu zuten, eta ez dakit aurten beste kontu bat izango da, Etxaburu gure laguna, han bertan egongo da, Irune degun dakoa, oso jokalari fina. Hori, bat behar nizun, Real Unionen aritutako, hainbat jokalari hoi izango ditu aurrean Aitor Zulaikak. Etxaburu duen gauza on bat, gauza on asko ditu, baina hartak guztiz ere, lehen lerroanen artean eta erdilarien artean oso ondo mugitzen da. Atzetik aurrera lanarnoan eta buruan dagoen bederatzi faltsu hori. Bai, eta burukada kontuetan ere oso burukada onak egiten dutu, eta jokalari oso trebea da, eta nire gustatzen zaita asko. Azken finean ez zuen adostu Real Madridekin batera ba kontelditze jarraitzea eta bueno, Amorebietan ba eroso dago, baino proposamenak ere bazituen beste multzotakoak eta Tubelanorena azken ordua, baino arata guztiz ere Amorebietan gelditzen. Ansegin ere egongo da eta Beñat Garro eta Aimar Sagastibeltza. Aimar Sagastibeltza ere eta bueno, han bertan egongo da eta jokalari ba urritzen gutxienez trabeak eta talde indartsua. Ikusi behar da, zailke benean Bilbao Athleticekin batera, lehen postuan. Hortxe, eta ondoren, bederatzirekin Alaves B, barkatuz, Sanse, Alaves B, eta Real Union aurkituko liratezke, eta esan dako hau, neurketa, Amorebietaren aurkako neurketa ere telebistak emango du, eta beren bidez ikusteko aukera izango da, eta neurketa noiz izango da, Jean-Pierre? Lauak larron gutxitan datorren larun batean. Larun batean jokatuko du beraz Real Unionek, eta jarraian, futbolaren kontuak alde batera utziz, ba bidazoaren kontuekin igaroko gara. Kiroletik. Bidasoak ere garaipena erdietsi zuen atzo, Jean-Pierre, baina batzuk pentsatuko zutena, baina zailagoa izan zen, Villa de Arandak gauzak oso zailak jarri zizkion Jakobo Kuetararen taldeari, bi aldiz Bidasoa lau minutu egon zen, ba, golik sartu gabe, eta Villa de Arandak baliatu zuen neurketan aurretik jartzeko, hori bai, azken 15 minutuetan, ba betikoak agertu ziren, eta bost goletara aldendu zen Bidasoaren errenta. Kauldi 6 golekin eta Iker Serrano beste 6rekin, ba eguneko golegile nagusiak izan ziren, ez da? Bai, eta beti komplikatua izaten da, eh? Beti Leonen aurka galdu egin zenuen ostegunean eta beti komplikatua. Komplikatua, zergatik komplikatua, ba porrota jaso zenuen lehen zatian hain zuzen ere eta ezenekien ze gertatu zen defensa lanetan 22 gol hartu zituen. Baina, karo, bere ala, bigarren zatian beste mail bat erakutsi zuen Bidasoak 7 gol hartu zituen. Eta hor, tarte horretan ze gertatu zen, bueno, entrenatzaileak uste du badakiela, jokalariek ere bai, eta ja, beste kontu bat zuten igandean, eta hori ere, ba, kontutan agatzekoa, eta, baina alata guztiz ez da erraza, Joan Azkue bertan bera, rakotzea, beste jokalariek batzuek ere kolpatuak, Sergio de la Salud, Donat Bartok... Osteguneko esfortzua kontuan hartu behar da. Osteguneko esfortzua kontuan hartu behar da, ze sekulako bigarren zatia burutu zuten, eta hori, bueno, ba, ere nabaritzen da, hanketan nabaritzen da, Jean-Pierre. Bai, hoxe bertan, nabaritzen da, eta horrela burutu zuten, eta azkenean garaipena eskuratu zuten, amairu lehen zatian, eta gero garaipena 30 eta 25, aldaketa bat garrantzitsua izan zen, defentsa lanetan 5-1 Kaldiren bidez, Kaldirek bideratu zuen hori, antolatu zuen, eta bueno, azkenean garaipena eskuratu zuen, eta dira 48 ordu pasatuko, beharko dute jokatu kiroldegian, Huerta del Rey kiroldegian, eta hori pixkat negargarriagoa da, ez dago, onartezina, amaitu, neurketa igandean, eta Valladolidin 48 ordu ondoren, ba, beste neurketa. Eta bueno, hau ez da kontu berria, izan ere aurretik gertatutako zerbait bada. Gogoratu behar dugu, ba, RK Nexeren aurka lehen neurketa jokatu zutenean. Ez barkatu, Exan Proban zen aurka jokatu zutenean, ba hortxe, 48 urtutan eukizutela beste neurketa bat, hemen gurutzagina galdelkarrizketatu genuen, ba, gaizki ulertu bat izan zela eta berriro gertatuko ezela agindu ziotela, baina badirudi ba, berriro gertatu dela, eta imaginatzen dut Bidasoak ordezkariak ba, data horrekin ez direla guztiz gustora egongo, ez da, Jean-Pierre? Ez. Normala denez gainera. Bueno, ez ordezkariak eta ez jokalariak. 48 ordu deskantzateko oso gutxi bai da. Bueno, lehenago Kauldi Odriozola entzun dugu, orain jarraian Mikel Zabala, Ibartarra, entzungo dugu. Bai, bueno, ez, guretzat palo bat izan zen osteguneko partidan galtzea, ez, eta nahi genuen lehen bailen, ba, zesnazin horiek entzia, eta gaur taldeak, ba, bueno, nahiz tasi eran, ba, pixkat kostau, ez, bigarren zatian bueltaman diogu partiduari, bi puntu oso garrantzitsu, ba, garaipenan bide hortan jarraitzeko, eta, bueno, bagenek igun aste hontan, aste zaila sala, dakagulak orain bi partido etxetik kanpo, bat Valladolid, kanpo oso zaila, eta beste bat Puente Genilen, bai, oso momentu honian dauzenak, eta bueno, gaur irabaztia bi puntuak eramatia etxean gelditzia, bai, importantia zen. Bueno, bi puntuak etxean geratzea zen garrantzitsuena, eta berak aipatu du, Puente Geni, bueno, lehenengo Valladoliden aurka aste artean, eta ondoren Puente Genilen aurka, eta Jean-Pierre, ba, Valladolidetik zuzenean Puente Genilera bidaiatuko dute, ez? Hoxe, hala izango beraz, da. Beraz, aste osoa, ez dira, Irunen izango Bidasoako jokalariak, Eta bueno, ba horrelakoa da gaur egungo Sazirasoa liga. 48 ordutan jokatu eta ondoren ba Puente Genileraino bidaiatzea izan ere, badaude kilometro gutxi batzuk, eh, Jean-Pierre? Horrela da, aipatu duzu eta horrela da kontua, zuk esandako kontuan bezala, ba datorren larun batean jokatu dute neurketa. Eta, bueno, beste kontua izango da, Andaluziako neurketak komplikatuak izaten dira beti denontza eta Puente Genilen hain zuzen ere. Bai, eta Paco Bustos egongo da entrenatzaile, Euskar Bentuko entrenatzaile, jokalari oia handia Bartzelonan hain zuzen ere egontzena, bai, hori irene bai, eta han dago aurten entrenatzaile bezala Bidasoak, lehen bai lehen, nahi du beste jokalari batzuk errekuperatu, Azkoek ere eta Rakotzeak, na, beste zati bat bideratzeko, eta hor amar jardunaldi pasatu ondoren, hor porrot bat bakarrik izan dute, eta, bueno, bigarren postu horretan, Bartzelonatik ez urrun, baina lata guztiz ere, beti ezberdintasun hori kontutan hartuta, ba, Bidasoa bere lana txukun beteratzen, betetzen ari da. Bai, hala da, eta aipatu duzu Bidasoa bigarren zelkatua dela, eta aste artean, ba, zelkapeneko hirugarrenaren aurka jokatuko dute, bai, hori den aurka, Ander Ugarte Irundarra bertan arituko da, nola aurre ikusten duzu neurketa hori, gogorra, imaginatze dut? Gogorra, besterik ez, gogorra, ez dago besterik aipatzeko hori. Gogorra, ezagutzen dira, jaden urtean garaipena eskuratu zuten, eta gogorra, gure Ander Ugarte han egongo da, talde beti Ugarte del Reyen abiadura handiko neurketak izaten dira, kontra erasoan ba, talde oso eskarmentukoa dugu, da bai oli, eta bueno, azken ere, aste burunetan ikusi dut gol bat azken txampan lortutakoa egaletik, ba, trebetasuna ere badute alderotetik, eta arbitroak, paileak, andaluza dira, eta izango dira Cisneren aurka zuzendu zuten neurketak. Bueno, ogoratu behar dugu, ba, Valladoliden aurka, aurrek urtean gol batengatik irabazizuela Bidasoak, azken segunduan, azken segunduan, baloia sarera Sergio de la Saludek bidali zuen, espero dugu, ba, emaitza bera, hau da, garaipenarekin etortzea, baina hainbeste ez sufritzea zalegoak, ez, izan ere, ba, bueno, aipatzekoa da ere, Bidasoaren azkenengo bine urketak ateak itxiak izan direla, eta lehen aldia izan dela, Bidasoak ateak itxita jokatu duela Sazirrasobal liga honetan. Bidasoak bideo berezi bat egin izan du zalegoa, ba, oroitzeko, ez, zalegoaz oroitzeko, eta tira, ea guzti hau behingoagatik konpontzen den eta hartalekun bazalegoa hurbiltzeko aukera duen, ez da, Jean-Pierre? Bai, garrantzitsua delako. Bai, izan ere Leongo partiduan, horre markagailua irabultzen ari ziren une horretan, ba, zalegoaren garrasiak eta horruak eta animoak garrantzitsuak izango ziren ez bakarri Bidasoaren zat, baizik eta Leongo adema zeo zerrikitzeko ere, bai. Ebe, horrela da. Bueno, ba, hortxe, Bidasoaren kontuak ere, ba, gogoratu ezazue, ba, bihar bertan, Valladoliden, Atletico Recoletas, Valladoliden aurka jokatuko dutela, zein ordutan izango da neurketa hori, Jean-Pierre? Zortziretan izango Huerta da. Huerta del Rey Kiroldegian izango da, eta beti bezala, ba, osteguneko saioan, ba, horren inguruan jardungo gara, eta nola ez, ba, larun bateko, bueno, Villa de Arandaren aurka jokatuko duten neurketan ere. Jean-Pierre, eta kirole ez guztiz aldatuz, ba, ostegunean aipatu genuen Bidasoa 21 waterpolo taldeko emakumezkoen taldeak neurketa ba, jokatuko zuela Iruñan, azkenean ez zen jokatu, badirudi Euskal Herriko Kopako txapelketa COVID-a dela eta Nafarroan ezin daitekeela jokatu, eta beraz, ba, Bidasoa 21 eta waterpolo 88-18 taldeen artekoa, ba, bertan bera geratu zen, baina badirudi ba neurketa puntual bat dela. Txapelketa bere horretan jarraitzen du, Euskal Herriko Kopa bere horretan jarraitzen du, eta imaginatzen dut, ba, bai gizonezkoen taldeak eta bai emakumezkoen taldeak asteburu honetan neurketak jokatuko dituztela. Hala ere, saioaren amaieran ere igerik eta olimpiko modalitatean Espainiako txapelketan ospatu behar zela esan genuen. Eskualdeko igerilariak bertan izan ziren, baina Jean-Pierre, emaitzak ez dira nahi bezalakoak izan. Bueno, 7. postua neskak, eta bueno, hor lana aski txukuna bete egin zituzten, eta gizonezkoetan beste sailkapen bat zegoen, baina hala eta guztiz ere egoeraren arabera ba, kontutan hartu behar da, eta beste kontu bat, azken portun ospatu zen autonomiko fase bat, eta bueno, albistea zen berriz ere, igilariak urakin kontaktua hartu dutela. Hori da. Eta, izan ere, duela gutxi elkarrizketatu izan ditugu kompetizioan parte hartzea. Hori da lehen pausua, eta onartu dutena bai geraleriek eta bai agintariek alde horretatik, eta entrenatzaile guztiek, zeba, aski komplikatua da. Hortik aurrera, ba, gauzako betzeko, eta bueno, nola antolatzen den, lehengoan Javier Iginizek esaten aipatu zigun, ba, aski komplikatua dela, baino itxaropen txula zalten zizaigun, zeba, igeri lekuetan neurri guztiak betetzen dira, eta hor jabelakin eta kloroarekin ba, ziurtasun neurriak betetzen direla osoki. Orduan alde horretatik, ba, itxaropentzu azaltzen direla. Baina gazteekin lana gehiago nahi dutela osatu eta bete eta bueno, gehiago nahi dute. Zerba, galtzen balin baduzu kontaktua urakin, ba, bere ala indar guztia galtzen duzu, eta otxura galtzen duzu, eta gero berriz asmatu behar da, eta eski komplikatu. Han esasetak ere hori epatu zuen gara jartan. Bueno, Igerik eta kirol oso espezifikoa da, agia fisikoa da, landu dezakezula, baina Igeri leku bat behar dezu, ordu, bueno, itxiali garaian bakoitzak ba, bererara entrenatzeko aukera izango zuten, egongo ziren batzuk ere ba porteria edo... Negurari gabe, bueno, hori da kontua. Jendeak saskibaloi saskibat edo porteria bat eukitzea errazagoa dauka etxe batean Igeri leku bat baino, eta bueno, ba, oso espezifikoa da lanketa hori, eta galtzekotan bazaia berreskuratzeko. Edo nola zuke aipatu duzuna, garrantzitsuena, ba berriro lehiatu direla, kontaktuan daudela, eta beste kirol batzuk ere pixkanaka ba bere horretan sartzen diren, ez? Saskibaloilariak saskibaloiko kantxara bueltatzen diren, futbolariak futbol zelaietara, izan ere ba bueno, kirola segurua da eta datuak hala erakusten dute. Eta bueno, pixkanaka egoerak aurrera egiten duen enean, ba kirolak ere kirol gehiago lehiatzen diren, eta pixkanaka gure saioan ere gainontzeko eskualdeko taldeen emaitzak helarazten ditugun, ez da, Jean-Pierre? Uh-huh, uh-huh. Bai, oso garrantzitsuak baitira guretzat saioak betetzeko, eta Jean-Pierre? Betetzeko eta aipatu nahi ditugulako, noski? Bai, eta gero hendaiarrak ere agurtu behar ditugu. Bai. Hor ditugu, gure Felix San Martin. Eta egoera hobetzen ari da hemen Ipar Euskal Herrian. Gutxi barru, bai saskibaloikoak, saskibaloiko taldekoak, bai eskubaloikoak eta baita errugbikoak eta futbolekoak ere noski. Ba, pixkanaka euren lehiaketak berreskuratzen dituzten eta galdutako neurketak ba berreskuratzen dituzten, izan ere ba esandakoa, kirolak bizia ematen dio jendeari eta guri ere bai, ez? Jean-Pierre, bestela hemen gu politikaz hitz egiten bukatuko dugu eta hori ez dugu nahi, ez? Hemen kiroletaz hitz egiten. Bai, kiroletaz eta kontu kontari ere bai, Kontu kontari ere bai. Orain, behar balin bada, Orain ziur kontu kontari arituko garela, izan ere, bueno, ba, emaitzen errepaso hauen ondoren, ba, asteburua kilol profesionalean utzitako emaitza guztiak aipatuko ditugu, eta futbolarekin hasiko da gera, Jean-Pierre, zeigarren aste jarraian Erreala Santander Ligako lider bezala jarraitzen du, atzo Kadiz ba, utxeta bat garaitu zuen, Ramon de Carranza futbol zelaian, eta Alexander Isak izan zen eguneko golegilea, momentu ez dago Imanol Alguazilen taldea geldituko duen talderik, Jean-Pierre. Piskat hor, garai bateko kontua horretara zi behar dizuet, laro geiko amarkadan, laro geita bat, laro geita bi, eta iruro geita emeretzi eta laro geian, orduan urte hartan Sevillan galdu egin zuen liga, Roberto López Uferte bertan behera gelditu zen, Gaztelu sartu zen, beratzi jokalarien kien amaitu zuen Sánchez Pizjuanen. Konparaketak hasi dira. Konparaketak kaskarra dira. Errealak irabazten aldu aurtengo liga? Bai. Bueno, hortan dago. Bai, irabazten aldu. Gertatzen dena, eta garai hartan, uste dut, bai Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid zuzen ere, talde ezberdina zituela Real Madrid, indartsuagoa, Errealaren ondoan zabilena, baina Errealak zuen, talde indartsua bloke bat. Eta, karo, bizkarrezurra hor arkona dakin, garai hartan, erdilariekin, atzelariekin, eta Robertorekin, eta Satripan, bueno, bosei jokalari garrantzizkoak. Aurten Errealak, Silva bai markatzen du ezberdik desuna, Mikel Oyarzabalek ere bai, Monrealek ere bai, hori kontetan hartu behar da, Jan Urzaz ere bai, atzoko neurketa sekulakoa izan zen alde horretatik, ere, hiru lau jokalari, baino, ez dakitu osatuko duten mantentzea abiadura hori. Komplikatua izan da, zer azkenean Real Madrideko jokalariek eta taldea, eta Barcelona ere bai, eta Atletico de Madrid oso gertu azalduko dira azkenean, liga oso luzea da, baina Erreala irabazten aldu liga, bai. Bai, hortan daude momentu horretan, bai. Eta, bueno, etorkizuna izango da. Du, inorrak ez du aipatzen, atzotekan. Miraku ju txiki bat badauka Real Unionen emaitzekin, baina, bueno, momentuz etorkizuna ez duzu ikusten, baina egia da, momentuz, Erreala, ba, Santander Ligako liderra dela, sei aste dara matzala sei garaipenekin hori, eta Liga lider... Santanderren Liga Santanderren ez da normala eta bueno, eta atzo Kadizek sofritu egin zuen emaitzak ez zuen bukatu 0-3 0-4 mirakulu batengatik. Bueno, baina jendeak egin behar duena da, momentua bizi, disfrutatu. Garai hartan gauz ari den mailan. Garai hartan gauza bera esaten zen. Gauz bera esaten zen. Jendeak esaten, atzetik aratuko Real Madrid, o, garai hartan ere epaileekin eztabaida izaten zen, abar. Baina gauza bera esaten zen, bai, azkenean azalduko da Real Madrid, azalduko da Barcelona, Atletikerekin gauza bera erratatu zen. Baki, zuzer esate duten konparazioetaz, ez? Gogaitxuak direla, disfruta ezagun momentu. Baina Atletikerekin gauza bera, Jarri Clementere taldearekin gauza bera esaten zen Bilbon. Baina ikusiko du, bai, geure etxian bai ondo, baina gero Barcelona eta Real Madrid azalduko dira, edo Atletico Madrid, eta azkenean garaipena eskuratu zuten, eta liga, eta garra famatu hori, ba hori. Azaldu zen, eta bueno. Gure euskal taldeak laroiko hamarkada hartan garaipena garrantzizuak eskuratu zituzten, eta Erreala Europan ikusi genuen, eta Atletik ni Bordelen Giron desean aurka ikusi dut, eta bueno, bere leku hartu zuen euskal futbolak. Hala da. Eta Arrobiko jokalariekin, eta hori goraipatzekoa da, gaurko kontuak ezberdina dira, noski baiez, baina Erreala sei garaipena eskuratu ditu jarraian, eta hori ez da goraipatzekoa bakarrik, azpimarratzekoa eta zeo zer badago horratzean. Eta ez da bakarrik Imanolen eskua, Zubietako esku guztia dagoela hor dela medio, eta gero Silvaren fitxaketa nik uste dut izan dela aipatzekoa alde horretatik, ze kalitatea ematen dion hor aurrean, eta langilea. Hala da, bai, bueno, Imanolen eskuak zer ikusi handia izango du kontu guzti honetan, eta, bueno, Ez zuten sinesten ere, Imanol, ez zuten sinesten. Gogoratu ezagun, Imanol bai. Kaleratu zutela, eh? Bai, kaleratu zutela. Eta zu badakizu zerrekatik dagoen hor Xabi Alonso. Hala da. Zu badakizu Xabi Alonso aurkeztu zutenean Donostin, aurkeztu zutela Sanseko entrenatzaile bezala, bai. Baina Jokin Aperri bai presidentea ondoan, alboan zuela. Bai. Kusi alduzu Sanseko entrenatzaile bat presidentarekin ondoan, ez? Bueno, baina Imanol Alguazilek Zubieta oso ondo ezagutzen du, Arrobia ezagutzen du, eta jokalariak ere oso, eta oso langilea da. Eta nik oroitarazi behar dizut orain ere eta berriz ere gauza bat, Alberto Ormaetxea zenari, gauza bera esaten leporatzen ziten. Iluna eta bere erantzunak, eta bai, borrokan jarritu behar dugu, eta gure lana betetzen ari gara, eta partiduz partidu ez da Txolo Simeonerena, Imanol, iluna ez da. Ez, baina esaten, oain ez da, iluna. Baina hasiera batean... Egoera desberdina delako. Claro, egoera desberdina, baina hasiera batean sofritzen zuen, eta edabidean aurrean ere lasatu eginda, eta bere arbegia beste mota batean erakusten du. Baina, alatagu... Bueno, aipatuko dugu horri buruz ere. Baina, garai batean Alberto Ormaetxea jarrera bera zuen. Jarrera, lasaia eta bere lana betetzen, eta esaten den, iluna dela, eta atzelari askorekin, eta beti jokalai berekin, eta beti atzelari bat ateratzen zuela Roberto López Ufarteren ordez, garai batean leporatzen zuten Alberto Ormaetxea zenari ere bai. Gaur egun ezberdina da, baina Errealak bere aukera ditu. Isila ezen Alberto Ormaetxea ere, Imanol ez da ere, baino isil-isila edo Javier Clementaren jarrera ezberdina zan, horretzen zara gara hiertan ere, bai. Bai. Ezberdina. Bai, noski. Noski, bai hiertan. Eta, bueno, zarata handia, baino entrenatzaile handia ere, bai, Euskal Selekzioko hautatzailea. Zergatik Euskaldun talde batek ez du irabazten alberriz txapelketa? Bueno. Zergatik ez? Hortan ari dira, ba. Hortan ari dira. Ez ezagun gutxi etxi erreala, aurtengo erreala. Bueno, bitartean, Imanol Alguazilen adierazpenak entzungo ditugu, ba, Kadizen aurkako neurketa bukatu eta minutu gutxira. Oso gustora, ez da gexa, bueno, talde honei eskua sartzea, eta, bueno, nire este garaipena merezitekoa izan da. Lehendabiziko zati horretan, uste, oso gainetik ongi ala, aukerak izan ditugu, falta izan zaiguna, ba, betikoa, no, asmatzea eta goleitea beharrengo zatian heldu da, eta, bueno, egitea esan oso pozik. Bai, berriro ere, ba, bueno, betiko reala ikusi dedula, no? Hori da albiste honena, alde horretatik oso, oso gustora, ez da gexa. Honei jarraipena ematen, baina bueno, saiatuko gara, araginak egiten ditugu lanen ondorioz, ba bueno, jarraipena emateko honei, zeren ez da erresa, eta bueno, eta esan duten bezala, eta olako talde batei eskua sartzea de, ba bueno, posteitea, eta bueno, nire ustez lehen da biziko zatia oso nahi neu, pena, esasmatzea, baina bueno, garaipena garrantzitsua, eta bueno, merezitakoa. Bai, behin da berriro aire azeten, no? Sartzen diana, gondo iten ari diala, eta, bueno, albiste ona, berriro igor guetatzea eta olako partia egitea alde horretatik baita ere oso, oso gustora. Ernekan dudik, zeatik usten nuen entrenatzen, da, bueno, behin da berriro aina izazaten, ba, bueno, danak oso ondo daudela, eta zaila dala, ba, maikakoa egitea, hori albiste ona da. Bueno, bazaia da amaikako egitea, baina bueno, imaginatze dut erresagoa dela, ez? Jendea ondo dagoenean amaikako bat egitea, gaizki daudenean baino, ez da? Bai, eta jokalari, ba, txoko jokalari egin. Zubeldia, eta Barrenetxea, Gaztea, eta Martin Merkelen zatu ezen eritu baino hortxe bertan dago, eta Mikel Oyarzabalerekin, eta Aritz Elustondo erdilari bezala, Igaletik, eta Joseba Zaldua, eta... Ba, bueno, atzo gola haien Muñoz, atzo gola Roberto López, atzo gola suesiar batek egin zuen, Alexander Isakek, eta neurketako jokalari ba garrantzitsuenak, ba Alexander Isak, David Silva eta Adnan Januzak izan ziren eta tira, esan duguna. Eta Silvak ibaizun unik hasi zuen, ez? Bejon deigula. Zubak izun unik hasi zuen Silva. Argin eginen eta gero Eibarren. Eibarren. Zeba Real Madridek esan zion zu txikia, zera. Manix Mandiolandiari. Kitxo. Manix Mandiolandiarekin. Kitxo, esan zioten, zu txikilla zela, na, binga, alde hemen dugu, Valentziara joan zen, eta Valentzian bere ikasketak bete zituen, eta futbolak kontuetan ere bai. Horban, Eibarren ikasi zuen, eta asko sofritzen ere. Bueno, ba, realataz gehiagik hitz egin dugu, Jean-Pierre. Minutu asko eman ditugu. Eskualdean errealzale asko direla. Egia da liderrak doa zela. Ah, bai, horrela da. Bost minutu eman dizkiogu errealari. Real Unioni baino gehiago, Jean-Pierre, eta honek ezin du. Brometan ari naiz, noski. Emango dugu behar dena. Brometan ari naiz, noski. Gainontzeko taldeei dagokionez, ostiralean Osasunak bat eta bat berdindu zuen Hueskaren aurka, eta igandean Eibarrek utxna berdindu zuen Getaferen aurka, eta Alabesek, ba, atzo ere, bi eta utxira basten hasi bazen ere, azkenean bi eta bi berdindu zuen Valentziaren aurka. Eta gaur Jean-Pierre, Atletiken txanda izango da. Garitanoren taldea, bederatzietan Betisen aurka jokatuko du, eta bai alabai, ba, irabazi beharko du, batetik Arnasa eta taldearen sentsazioak hobetzeko, eta bestetik, Garitanoren karguetzeaz gauzatzeko, izan ere, badirudi finala bilakatu dela neurketa hau. Garitanoren... Ala ere, Garitano bera esan du, bederatzigarren jardunaldian ez dagoela finalik, eta bera, ba, presiori gabe sentitzen dela. Ez du sinesten. Bueno. Zautzen du, hori esan behar duela, hori helarazi behar du, baina Bilbon... Ni kontatzen zu. Batzorreik ideak lepoa moztu nahi dutela, hori aipatzen dizut. Ziur, Rafael Kuartak mantentzen duela postuan, eta batzorteek ide batzuek hor, nahi dutela bertan behera, Garitanoren lana horretzi, bederatzi garren jardunaldien. Atletikek ikasten du, ikasi du, Atletikek ikasi ditu, gauza alderretatik kaskarrak. Gauza eta esango izut, goiz baldin bada, erreala favorito bezala izendatzeko, goiz ere bada, Atletikeko entrenatzaia kargua detzeko. Gauza ezberdina dira, eh? Bueno. Ez duz zer ikusi dira gauza bat beste batekin. Bueno, bueno, goiz da, denbora kontua da guztia. Ikusiko da, esan dakoa, Atletikek bederatzietan Betisen aurka jokatuko dugu. Alata guztiz ere gauza bat esango dizut iritzi bezala. Garitano, bertan behera, bere lekutik entzemalin daute, akatsa handia izango da. Batzordekideen... Eskerrak zerbaitetan adoz gaudela azken aldian Atletikekin, Jean-Pierre. Eskerrak. Akatsa handia izango da. Eskerrak adoz gaudela zerbaitetan Atletikekin. Tira, emakumezkoen Iberdrola Ligan Atletikek bina berdindu zuen Tenerife Granadillaren aurka, Eibarrek emaitza berardi etxi zuen, Huelvako Sportingen aurka, etxetik kanpo, eta, bueno, Errealak asteburuko emaitza negatiboena balortu zuen. Bartzelonak bost eta bat menderatu zituzten Donostiarrak. Saskibaloian, badakit gustora, bueno, azken aldian gustora zabiltzala Saskibaloia zizketan, Jean-Pierre, Endesa Ligan ez etzasmatu, Jean-Pierre, zer egin zuen Akuntza Gipuzkoa Basketek? Xiltasuna, nabari da? Ez que Akuntzaren aurten da, ba, bulegoetan eta tribunaletan aurkitu zuenen eta bere eskubidea osoa jokatzeko, gero prestatua altzegoen egitura hori aurrera eramateko. Ez dakit, galdera bada da. Argi geratzen ari da, ez beste zaplastua. Gero bere, konparaketa sortzen da retabetekin, eta ez du ez zer ikusirik. Ez. Yes. Zer ikusirik. Gero kontatuko dugu zergaitik ezakan zer ikusirik. Beste zaplastiko bat jaso zuten atzo, eta jada, 8 neurketa jarraian gardu ditu ba Marcelo Nikolaren taldeak, Juventuten aurka, Ilunben 78 eta 89 garaitu zuten ba talde donostiarra. 31 puntugatik galdu zuten etxean eta lehen laurdenetik nabaria zen ba neurketa hori Juventutek eramango zuela eta kezkagarriena gainera Ante Tomic eta Pau Ribasek ez zuten ia minuturik jokatu. Ba Juventut taldeko bi jokalari nagusiek. Bueno, oso kezkagarria taldearen egoera. Nik hasieran oso baikorra nintzan izan ere taldeak beste izaera desberdina zuen, gogorra, talde ba irabasteko eta defendatzen ondo aritzen zen taldea, baina ba izan zen Casade Monzaragozaren aurka garaipena lortu ondoren, ez dakit lasaitu ziren ala zer, baina 8 porrota jarraian eta egia da gero ba lesioek ez dutela taldea lagundu, Wilma Gariti lesionatuta dutela, jardunaldi bat ere Etxenik ekaldu zuela eta Etxenik izan zen aurrekoan ba maila emantzuen jokalari bakarrak, izan ere ba bueno, hainbat jokaldi polit ere utzi zituen Bilbao. Trafean ez da sartu, eh? Ez da sartu argi. Gaso, garri, eta gasoi Lakersera. Lakersera, hori da. Interesgarria dago NBA-ko agentzia librea. Bueno, hori ere kontu, urrun geratzen zaizkigu kontuak dira. Bueno. Eta bestela, ez genuke saiorik guzti hau aipatzeko, baina bai. Marc Gasol, bere anaiaren pausua jarraituz, datorzen bi urteak Los Angeles Lakersen jokatuko ditu. Eta orain bai, ordezkariren batek Donostia Gipuzkoa Basketen inguruan hausnarketaren bat egin barko duela. Hausnarketa aste osoan egin duena Bilbao Basket izan da. Hauek ere garaipena behar zuten eta Alex Mumbruren jokalariek sekulako neurketa egin eta 89 eta 86 garatu zuten Sevillan Real Cosur Betis. Aste mugitua izan dute, COVID-aren gatik ezin izan dute aste osoan zehar entrenatu, bi jokalari kutsatu izan dute. Ondoren Aaron Jonesek taldea utzi du eta Cholet Basket talde frantziarrera talde salatu du. Eta guzti hori kontuan hartuta, zirudien neurketa hau ere garai ezina izango zutela, ez, demoraldiko bigarren garaipena erdietxi zuten Sevillan. Baskoniak ez zuen ligako neurketari jokatu, izan ere gaur Euroligako txapelketari dagokion eta bertan bera geratu zen Zeniten aurkako neurketa jokatuko duelako. Ostegunean ere, Olimpiako zen aurka arituko da Euroligako lehiaketan. Emakumezkoen Endesa Ligan Ideka Euskotrenek Islas Canariasen aurka 72 eta 76 galdu zuen, Gernika Kezbek Seriz Basketi 80 eta 71 irabazi zion, eta azkenik Kutxabank Araskik 2 punturengatik 42 eta 44 menderatu zuen Embutidos Pajariel Membimbre Taldea, eskubaloira voltatzen gara, Jean-Pierre, eskubaloian, emakumezkoetan, superamara bera-berak ez da, ba, European ligeko multzoko fasean izango, atzo Errusian ez bezda taldearen aurka, 29 eta 24 galdu zuen, talde zaila da, ez bezda, are gehiago Errusian irabaztea, baina atzo Imanol Alvarezen taldea ez zen defentsan ohiko duten maila erakutsi, eta gogotik ordaindu zuten, Jean-Pierre. Horregatik esaten izun, leioa irekia zegoela, baina Errusian beste kontuak eta beste gauzak inguruan izaten direla eta bere eragina handia izaten dutela. Eskubaloian hain zuzen ere, bai nesketan eta bai gizonezkoetan, eta, bueno, ordaindu egin zuen, ezen eziaren zat, edo ezen defensa lanetarako leku aproposa, Txekhoven aritzea, zer ba, hango presioa ezberdina da, eta Europa mailako kontu horietan, ba, oso komplikatua izaten da. Inguruan izaten diren, gauza horiek eragina izaten dute, eta gauza horiek, pairatu zituen garai batean Bidasoak eta noski bai superamara bera-berak eta Errusian jokatzea oso komplikatua dela aipatu behar da. 27 eta 27 Donostin, baino bueno, eskarmentu gehiago hartzeko, ikasteko eta alata guztiz ere, ba, superamara bera-berak lan txukun bat, talde indartsua zuen aurrean eta aipatu behar da eta azpimarratzeko da bere lana Europan aski txukuna izan dela. Eta ea datorren urtean multzoko fase horretara iristeko aukera duten beti ateetan gelditzen baitira Imanol Alvarezenak, bueno, ea hirugarren saiakeran gauzatzen duten. Ekialdeko taldeekin ez da erraza, Errusiarrekin hain zuzen ere. Kontuan hartzen badugu, haibant jokalari min hartuta dituztela, are gehiago, baina bueno, zoriontzekoak orain arte superamara bera-berak egindako lana. Errugbian, topa malau txapelketan, larun batean, Abiron Baionak garaipen berri bat erdietxi zuen, kasu honetan Toulon taldearen kontra, 35 eta 29, zelkapenean 8. dira Baionarrak, bestetik Protebi mailan, Miarritzek 15 eta 6 garaitu zuen Soiak Zangulem taldea, 27 puntu batuta, zelkapeneko 4. dira, eta azkenerako zure gogoko gaur hortaz hitz egiteko gogokoen etorri zaren gaiarekin utzi dut, azkenik pilotan jada ezagutzen dugu aurtengo buruzburukoaren finala zein izango den, larun batean Erik Jakak Elezkano txikitu zuen Bilbon, Lizartzakoak ezion Zaratamokoari aukerarik eman, eta 22 eta 6 irabazi zuen. Erik Jaka lehen aldiz, txapelketa handi bateko finalean izango da, eta bueno, pozez lehertzen zegoen Lizartzar gaztea. Eta aurrean Jean-Pierre Altuna hirugarrena izango du, baina honek bai Darioren aurka, majo sufrituta zelkatu zen, 22 eta 15 izan zen azken emaitza, Amezketakoaren alde. Jean-Pierre, finala beraz, Gipuzkoarrena izango da, duela 53 urte horrelako zerbait gertatzen ez zela, zeinek uste duzu lortuko dara txapela? 1945 urtean jokatu zen finala, eta garai hartan Arriaran eta Miguel Soroa izan ziren jokalariak. Historiari begira zemali bat dugu, atano irugarrena 42 irabazi egin zuen, aipatzeko da, 44 ere atano irugarrena. Miguel Gallastegui handia 48 garaipena eskuratu zuen Eibartarrak. Eibartarra, baino Irunen lotura askorekin, eta Donostian hain zuzen ere, Miguel Gallastegui, eta Arriaran bigarrena 1945 garaipena eskuratu zuen, garai hartan Soroa historikoaren aurka, 22 eta 15, Bergaran jokatu zen neurketa hori, Grosen Donostian atanok garaipena, Bilbon ere, jokatu zen garai hartan 44 atano hirugarren garaipena, eta gero Bergaran aipatzeko da. Jaka eta Altuna beste kontu bat izango da. Orain, eta Lizartza eta Amezketa. Bai, Lizartza eta Amezketa oso gertu, Lizartzatarrak eta Amezketarrak, eta horrela da kontua, badakizue bertan behera gelditu zela, ola ezola bigarrena parte hartzaile bezala ez genuen aurten, eta gero galdu egin genituela berehala irribarria Irunen, eta horri zuzen, Darioren aurka, eta Dario katzo ere sorpresa ematekotan egon zen. Baino Altuna bere nagusia erakutsi zuen, eta gero Jakak ere garaipena erraza iduri du, baino pilotar ere erraza ez da. Finala orduan Bilbon izango da. Gipuzkoarrak Bilbon. Han txapela eskuratzeko moduan, eta finala handia datorren igandean. Eta, bueno, albiste hon bat. Bai. Gipuzkoarrak guztientzat, albiste hon bat, eta nafarrak izango ditugu hor. Bizkaitarrak ere bai, garai batean, jokalari onak, eta bueno, Urrutikoetxea, eta Gipuzkoarrentzat albiste onba, Jaka eta Altuna. Bueno, eta busti zaitez, bietatik zein izango da garaia? Gaur egun hori final batean bueno, zer gertatzen bueno, alda. Hemen, justitzeko tan bai, ez? Altuna hirugarrena agian, Bueno, ondo. Nik Aldela txipi bat izaten aldu, baino, esaten dizut, zeo zer gertatzen da. Eta oso ondo iritsi dira finalera. Nik uste dut, bueno, nik zu bezala pentsatzen dut, Altuna hirugarrenak lortuko duela garaipena. Baina, aukera gutxi utzi dizut, bai, Jaka hartu behar duzu, nahi eta ez. Ba, gustu handiz hartuko ez Jaka izan ere, asko gustatzen zaidan pilotaria da Eri Jaka. Indartxua, aurrean, hola, Martínez de Irujo ba, utzi zuenetik ez dugu horrelako aurrelaririk ikusi, eta asko gustatzen zaidana, esan behar nuen, uste dudala, Ba, Altunak irabaziko duela, baina aukeran nahiago Jakak irabaziko balu. Beraz, Jakarekin geratuko naiz ni eta ea datorren astelenean zeinek irabazten duen porratxo hau ere. Amezketa Lizartza eta Amezketa jarraitzaileak horretxe bertan ikusiko dugu, jarraitze gazteak, erretar gazteak, eta Tolosako inguruko jende guztia, Kasu honetan, Kiroletik saioan, Lizartzaren ordezkari ni, eta Amezketaren ordezkari, hortan geratzen gera. Bueno, hause da guztia gaurkoz, gogoratu ostegunean, ordu batetan bueltatuko gorela, eta astean zehar Bidasoak jokatuko duen neurketaren ondik norakoak azalduko ditugula, eta noski, berriro. Deialdia gogoratuko dugula, eta deialdia gogoratzearekin batera, bueno, gure porratxoa aipatu behar dugula, Jean-Pierre. Deialdia, bihar, zortziretan, Valladolid eta Bidasoa. Huerta del Rey kiroldegian. Zortziretan, Valladolid, irugarren sailkapenean, 16 punturekin, Bidasoa, bigarren 18 punturekin. Hortxe, a ber, emaitza, Jean-Pierre. Hogeita iru eta hogeita lau. Hortxe, justu. Ez, hogeita iru eta hogeita bost. Hogeita iru eta hogeita bost. Ez du nahi sofritu. Bueno, ba, hogeita iru eta hogeita bostekoarekin sofrituko. Bai, baina ezberdina da. Ez eba, hogeita iru eta hogeita lauekin ikusten dut azken baloia, azken segundua eta erokeri bat izaten. Bueno, ba, nik hogeita iru eta hogeita lau esango dut, azken bi, Real Unionen neurketetan, azken bietan, ba, zuk asmatu duzulako, eta lehenengo zure maitza, hogeita iru eta hogeita laukoa zelako, eta nik ere asmatu nahi dudalako. Bueno, ba, dakizue gogoratu, bihar Twitterren zuen aurrekuspenak egiteko aukera izango dituzuela, eta horretara animatzen zaituztegula. Bitartean, beti bezala, Jakin, Bidasoa eskualdeko albiste guztiak, irubebikoitza kiroletik.eus webgunean eta hauen sare sozialetan daukazuela eskuragarri, eta orain berrikuntza bat daukagula, Android mugikorrentzat, APPA ere deskargagarri daukazuela. Jean-Pierre, zu nola dituzun lenguan gorka kijerak aipatu zidan, eta helarazi zidan, zuri ohartarazteko bertan egingo zuela. Esan zidan, zure lankideari esaiozu favorez hau eta hau. Gorka kijerak ere eskualdeko albisteak kiroletik ere irakurtze dituelako eta mugikorrean. Beraz, erreixa daukazue, Play Storean sartu, kiroletik jarri eta hortxe. Albiste guztiak eskuragarri. Eskerrik asko, Jean-Pierre, beste behin izateagatik. Egun hon izan ezazue denok. Eta nola ez. Baita zuri ere irratiaren atzean zauden entzule fidel horri. Ostegunean bueltan gara, bitartean musika pixkatekin usten zaituzteku. The Ramones, I Wanna Be Sedated. I'm gonna be sedated. Nothing to do.